Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Za 45 minut początek meczu Polska-Rumunia, a za chwilę relacja ze Stadionu Narodowego. Biały Dom potwierdza, 6 lipca do Polski przyleci prezydent USA, w tym serwisie o oczekiwaniach co do tej wizyty. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami z gradem, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Za 3 kwadranse na Stadionie Narodowym w Warszawie początek meczu Polska-Rumunia w ramach eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Na miejscu jest Adam Malecki. Adam, czy znamy już skład polskiej drużyny? Tak, wszystko jasne. W bramce spotkanie rozpocznie Wojciech Szczęsny, który ostatni raz w meczu o punkty grał ponad rok temu w meczu przeciwko Irlandii Północnej na Euro we Francji. W linii obrony pauzującego za kartki Kamila Glika zastąpi Thiago Cionek. Obok niego w środku zagra Michał Pazdan. Na bokach Łukasz Piszczek z prawej, Artur Jędrzejczyk z lewej. W środku pola piątka naszych zawodników, czyli Kamil Grosicki, Karolinety, Piotr Zieliński, Krzysztof Mądrzyński i Jakub Błaszczykowski. W ataku na szpicy kapitan reprezentacji, czyli Robert Lewandowski. Stadion powoli się zapełnia. Na trybunach dzisiaj zasiądzie komplet 56 tysięcy kibiców, w tym 500 fanów z Rumunii. Na Morawie już rozpoczęli rozgrzewkę bramkarze obu drużyn. Zaraz pojawią się pozostali zawodnicy. Właśnie teraz Państwo mogą słyszeć gwizdy, a to oznacza, że wbiegli na murawę piłkarze Rumunii. Za chwilę biegną także Polacy. Przypominam, Polska jest liderem w grupie E. Gonią nas Duńczycy, którzy w zakończonym meczu wygrali przed chwilą z Kazachstanem 3-1. Potwierdzam to, o czym się mówiło w ostatnich godzinach. Dach jest zasłonięty, a burze zaczynają krążyć wokół stadionu, choć jeszcze nie pada początek meczu, tak jak wspominałeś, 20:45. Adam Malecki, dziękujemy za relację. I kolejne informacje. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci do Polski 6 lipca. Biały Dom potwierdził, że Donald Trump odwiedzi nasz kraj przed szczytem G20, który odbędzie się w Niemczech. Europoseł Jacek Sariusz-Wolski ma nadzieję, że padną słowa o zaangażowaniu militarnym USA w Europie Wschodniej i zostanie to zauważone przez Rosję. Moje oczekiwanie i zarazem nadzieja, że wydźwięk tej wizyty zostanie odczytany na Kremlu tak, jakbyśmy chcieli, żeby został odczytany. Polska jest częścią świata zachodniego, świata euroatlantyckiego. Jej bezpieczeństwo, jej interesy muszą być szanowane, tak jak każdego członka tej wspólnoty. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej przyznał, że przyjazd Donalda Trumpa będzie ważną, choć krótką wizytą i zastanawiał się, czy prezydent USA wspomni w Polsce o sprawach związanych z praworządnością. Od każdego innego prezydenta Stanów Zjednoczonych myślę, że moglibyśmy się spodziewać mniej czy bardziej dyplomatycznego, ale konkretnego komentarza i zaniepokojenia w sprawie sytuacji w Polsce. Natomiast po Donaldzie Trumpie w zasadzie tego się nie spodziewam, chociaż być może doradcy coś mu jednak w tej sprawie podpowiedzą. Donald Trump przyleci do Polski na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Jest wniosek o areszt wobec wiceprezesa spółki restrukturyzacji kopalń Mirosława S. i prezesa jednej ze spółek okołogórniczych. Mężczyźni usłyszeli zarzuty przyjęcia i wręczenia łapówek. Wniosek o 3-miesięczny areszt kierował do sądu w Katowicach Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Do zatrzymania doszło wczoraj w Jaworznie na parkingu jednego z centrów handlowych. Obaj mężczyźni zostali złapani na gorącym uczynku. Wiceprezes spółki restrukturyzacji kopalń przyjął 30 tysięcy złotych od prezesa firmy, z którą spółka współpracowała. Zlecenia dla SRK są warte wiele milionów złotych. Oddział intensywnej opieki medycznej w szpitalu w Białogardzie na Pomorzu Zachodnim czeka likwidacja. OIOM będzie zamknięty od lipca. Dlaczego? O tym Kamil Nieradka z Radia Szczecin. Powodem jest brak pieniędzy, tłumaczą przedstawiciele spółki Centrum Dializa, która zarządza szpitalem. Miesięczny koszt utrzymania OIOM-u to 300 tysięcy złotych. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia to 75 tysięcy złotych. Spółka Centrum Dializa w przesłanym do nas komunikacie informuje, że nie może już więcej dopłacać do działalności OIOM-u. Tym samym od 1 lipca w białogardzkim szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych będzie przygotowane jedno łóżko dla pacjentów po skomplikowanych zabiegach. Pozostali pacjenci, na przykład z nagłych wypadków, będą przewożeni do szpitala w Kołobrzegu. Na OIOM-ie, który ma zostać zlikwidowany, są teraz 4 łóżka dla pacjentów w najcięższym stanie. Na koniec ostrzeżenie przed SMS-ami, które naciągają na wysokie opłaty lub wyłudzają dane osobowe. Odpowiedź na taki SMS może kosztować nawet kilkadziesiąt złotych, mówi Paweł Makowski z Generalnego Inspektoratu Danych Osobowych. To są sytuacje, które nazywamy phishingiem. Ktoś podszywa się pod jakąś instytucję w celu wyłudzenia od nas informacji, których nie powinniśmy udostępniać. To jest bardzo ważne, żebyśmy uważnie odczytywali różne wiadomości mailowe, wiadomości SMS-owe, w których ktoś zachęca nas do tego, żebyśmy przekazali dane, żebyśmy nawiązali kontakt. Trzeba pamiętać o tym, żeby nie klikać, nie oddzwaniać, nie wysyłać informacji. Na to należy bardzo uważać.

The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Rok Lata Miłości zaczął się od Big Bangu. To było już 4 stycznia. Debiutancki album grupy The Doors, który trafił nawet do Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych jako niezaprzeczalny dorobek muzyki popularnej. Robbie Krieger skomponował słynny Light My Fire i dziś wydaje się być niewiarygodnym, że aż do XXI wieku słuchaliśmy tego utworu z płyty w wersji ułomnej. Krótko mówiąc, jakiś bardzo wyczynowy profesor uniwersytetu odkrył po analizie nut wszystkich wersji koncertowych, a także wywiadów z zespołem, że to, co zarejestrowano i wydano na płycie, o 3,5% jest odtwarzane za wolno. Dopiero w XXI wieku poprawiono i my słuchaliśmy już wersji jak najbardziej poprawionej. Cezary Kazimierczak za chwilę w studio. Grzegorz Kazimierczak w studio, cześć. Cześć, witam cię, dobry wieczór. Podobno jesteś słuchaczem tego programu. No zdarza się oczywiście. Wyłapujesz, kiedy w Polskim Radiu pojawia się warietę, bo pojawia się dość rzadko, ale się pojawia. Znaczy, akurat ostatnio miałem takie szczęście, że trafiłem przypadkowo włączając stację na warietę. No, pewnie, że są miłe momenty. Wracacie do Jarocina. No tak, no jest taki pomysł. Jest taki pomysł. I pewnie nie chcesz wszystkiego zdradzać, ale chcemy cię naciągnąć, żebyś no, co możesz albo uważasz, że możesz opowiedział o tym. Na razie jestem troszkę przyjęty i przestraszony tą sytuacją, bo wysoko dosyć jest, że tak powiem, artystyczno-wykonawcza poprzeczka zawieszona, a myślę o tym, że jednego dnia gramy dwa koncerty. Diametralnie różne, absolutnie różne, bo w pierwszym z tych koncertów jest spektakl, który razem z tancerzami z Wrocławia zrobiliśmy, który się nazywa Bal. Który miał swoją premierę na przeglądzie piosenki aktorskiej w Wrocławiu właśnie dwa lata temu. No i teraz jeździmy z tym spektaklem. On, że tak powiem, spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem. Także w tym programie. Dzięki. I jest tak, że no, to jest dosyć potężne przedsięwzięcie, bo to jest 30 tancerzy, scenografie, pełna synchronizacja tańca z muzyką. Duże przedsięwzięcie, kiedy trzeba być naprawdę maksymalnie skoncentrowanym, żeby to miało taki wymiar i wyraz, jaki byśmy chcieli, żeby właśnie to miało. I jak różne otoczenie. Festiwal tak. Piosenki Aktorskiej i Jarocin to są no, przeciwne jednak. No, wiesz co, no, to ciekawa jest historia. Dla nas też, że tak powiem, wejście w te buty było dosyć na początku. Zastanawialiśmy się, czy wiesz, no, muzyka alternatywna plus tancerze, czy to jest dobre zestawienie. Ale ponieważ nie za często, może jeszcze wcześniej nigdy w ogóle nie było takiej sytuacji, postanowiliśmy zaryzykować. I wiesz co, no, efekt jest chyba, no nie mnie to oceniać, ale jest interesujący na pewno. Czy to, co będziecie przedstawiać w Jarocinie w jakikolwiek sposób jest inne? Czy to jest coś, co ewoluuje, jak jeździcie z tym? Scenariusz jest napisany na podstawie tekstów piosenek, warietę moich. I ten scenariusz jakby się nie zmienia. Natomiast jest tam sytuacja taka, że poza grupą kilkunastu zawodowych, najlepszych polskich tancerzy, występuje zawsze grupa ludzi, którzy, szczególnie emerytów, którzy są jakby związani w miejscach, w których gramy, z jakimiś ośrodkami tańca. Jest to pewnego rodzaju taka sytuacja, że jest to wciąganie tych ludzi jakby w tą całą sytuację. I zawsze tak jest, że miejscowi występują w ramach tego spektaklu, czyli jeżeli będziemy grać w Jarocinie, to prawdopodobnie będą występować tam też seniorzy, emeryci z Jarocina. I rozumiem, że jest to element jakoś tam nieprzewidywalny, chociaż... Zupełnie nieprzewidywalne. Są naprawdę bardzo różne i ciekawe w związku z tym przygody. No bo już już parę ładnych spektakli graliśmy właśnie na różnych festiwalach teatralnych i za każdym razem jakby ci aktorzy właśnie poprzez to, że jest grupa tych wolontariuszy jest inna, no i w związku z tym to wpływa na atmosferę, klimat. A gdzie gracie w Jarocinie? Na otwartym powietrzu czy w sali? Chyba, jeżeli chodzi o sam bal, to gramy chyba w teatrze, o ile dobrze pamiętam. Tak, bo to wymaga pewnych logistyki jakiejś, znaczy, generalnie na tym, że my jakby gramy z tyłu, natomiast na przodzie przed nami musi być odpowiednio duże miejsca właśnie dla tancerzy, bo oni tam naprawdę, że tak powiem, pokazują, co potrafią. A projekt numer dwa, ten bardziej tajemniczy? A projekt numer dwa... To jest to projekt właśnie dlatego, że to będzie tego samego dnia i będziemy grali po prostu materiał z płyty, która, mogę już to powiedzieć, ukaże się pod koniec września. Wydawcą będzie Agora. Płyta ma tytuł Nie wiem. Jest to najnowsza płyta warietę. Właśnie jesteśmy na ostatniej prostej z tą płytą. Właśnie przyszedłem tutaj prosto ze studia. Czyli to będzie przedpremiera koncertowa. To będzie przedpremiera koncertowa, płyta ma wyjść na koniec września, a to będzie po raz pierwszy, zagramy po prostu ten materiał, po raz pierwszy przed szerszą publicznością, jakąkolwiek publicznością. Czy będzie tutaj sytuacja taka czarno-biała, to znaczy zagracie wyłącznie materiał z tej płyty, czy jednak przewidujesz, że... No wiesz, płyta ma 40 parę minut, więc jak na teraz, jak na dziś, bo jeszcze małe tam ruchy mogą zostać wykonane w związku z zawartością jakby tej płyty. No jest to troszkę krótko, no więc prawdopodobnie dorzucimy do tego parę utworów z wcześniejszych. W drugiej części po jakimś antrakcie. No na przykład. Okej, okay. To teraz zagramy, a potem ci jeszcze naciągnę wspomnienia. Samochód jest sprawny i czysty. Z balkonu widzę całe dzielnice. Drukarka świata drukuje to, czego nie ma. Kadr za kadrem miodowej żywicy. Kadr za kadrem miodowej żywicy. Tam gdzie nic nie ma, bo tam gdzie jestem, nic już nie znajdę. Poruszę się tam gdzie nic nie ma, bo tam gdzie jestem, nic już nie znajdę. Poruszę się tam gdzie nic nie ma, bo tam gdzie jestem, nic już nie znajdę. Poruszę się tam gdzie nic nie ma, bo tam gdzie jestem, nic już nie znajdę. Po długiej walce, żeby być kimś. Teraz czekam, aż planety staną w jednym rzędzie. Chodźmy kręcić filmy w jasnym świetle. Teraz czekam, aż planety staną w jednym rzędzie. Chodźmy kręcić filmy w jasnym świetle. Staną w jednym rzędzie. Chodźmy kręcić filmy w jasnym świetle. Teraz czekam, aż planety staną w jednym rzędzie. Chodźmy kręcić filmy w jasnym świetle. Liczyłem i wyszło mi, że to będzie ósma wizyta twoja w Jarocinie. Nie wiem, czy dobrze policzyłem, ale był taki moment, kiedy byliście trochę rezydentami festiwalu. Tak, faktycznie. Tak było. I to zawsze udawało się nam, że tak powiem, wrócić z jakąś nagrodą. No tak. Złota dziesiątka w 85 roku, no i potem z małymi przerwami od czasu do czasu tam kilka razy byliśmy. Początek lat 90. Początek też. Lat 90 też. Ja nawet myślę, że myśmy się wtedy musieli spotkać chyba na takiej jednej scenie, ale to potem ustalimy, czy to prawda, czy nie. Natomiast chyba najfajniejsze są jednak najciekawsze wspomnienia 8-4, 8-5, 8-6. No wiesz, no Jarocin był jedynym takim miejscem, tak naprawdę jedynym dużym festiwalem w Polsce, gdzie można było zagrać, gdzie można było się z tym przede wszystkim, wiesz, zagrać, spotkać z innymi muzykami, zakosztować troszkę wolności. To było wolne miasto. To było wolne miasto, tak. Wolne miasto Jarocin. Tak, pod każdym względem także. Ja do Jarocina trafiłem później, w 87 roku miałem przyjemność po raz pierwszy, ale akurat zapowiadając już ze sceny, obejrzeć festiwal. Co pamiętasz z tamtego okresu, bo na przykład Wagleski bardzo często powtarza, że zupełnie niesłusznie traktuje się Jarocin jako festiwal punkowy. Tam była bardzo, bardzo różna muzyka. Oczywiście punk był pewnym symbolem, natomiast wewnątrz było inaczej. Czy wiesz, no, nie, były dni, także to był, pamiętam, dzień punkowy faktycznie był, ale też był dzień zimnofalowy czy nowofalowy, dzień reggae, dzień metalowy nawet był w 84 roku, o ile pamiętam. Także wiesz, no każdy, że tak powiem, rodzaj muzyki miał swoich przedstawicieli, swój dzień. Także na pewno nie był to tylko wyjątkowo punkowy festiwal, chociaż z racji pewnie tego, że ten ruch, czyli początek lat 80. w Polsce był najbardziej jakby prężny, bo nowy, no więc on nadawał ton. Natomiast zróżnicowanie muzyczne, przecież reggae, no fantastyczne polskie reggae z tego czasu. Izrael, Dub i dziesiątki innych fantastycznych zespołów. Masz archiwalne nagrania? Oprócz oczywiście tego, co się ukazało. Wiesz co, mam, są nawet pomysły, żeby je wydać, natomiast wiesz, ja nie lubię za bardzo się cofać do tego, nie chcę za bardzo tego słuchać. Natomiast są nagrania i prawdopodobnie zostaną wydane chyba z 84 lub z 85 roku. To jest jakby zgodne z tym, co zawsze powtarzałeś, że chciałbyś też od etykietek uciec. A czemu w takim razie zdecydowałeś się, że Varieté to będzie ciągle nazwa, tylko coraz bardziej pojemna? Bo można było też zmienić nazwę. No wiesz, jakby to powiedzieć? Sama nazwa Varieté zakłada różnorodność. No tak, no tak, dokładnie. Wiesz, no ja myślę, że wiesz, rola artysty jest przede wszystkim to, żeby się rozwijać, to, żeby nigdy się nie powtarzać, to, żeby cały czas szukać nowych środków wyrazu, nowego języka artystycznego. I wydaje mi się, że to jest najbardziej istotne, a pod jakimi etykietami to robi, pod jakimi nazwami, no to nie masz aż takiego znaczenia, a ponieważ jednak cały czas tworzymy grupę ludzi, którzy z Markiem, gitarzystą, to muszę wspomnieć, wiesz, bo po prostu Varieté to są też fantastyczni muzycy. To jest Marek Maciejewski, to jest Grześko Rybalski, to jest Marcin Karnowski i to jest Bartek Gasiul, którzy po prostu są na tyle dobrymi muzykami, że to wszystko po prostu naprawdę granie z nimi sprawia po prostu ogromną radość i wspólne robienie rzeczy jest naprawdę w momencie, kiedy gra się z takimi fajnymi ludźmi, daje największą satysfakcję. Nie ma większej satysfakcji od tej, jaką daje wspólne zrobienie czegoś, jakiegoś artystycznego kroku naprzód. Bardzo ładnie to o nich powiedziałeś. Ja, ponieważ mnie wypada, mogę powiedzieć, że jednak zawsze traktowałem Varieté i traktuję do dziś jako twój projekt autorski po prostu. No wiesz, no, ponieważ jestem odpowiedzialny jakby za stronę tekstową i wokalną, no to wiadomo, że to jest tak, że ten, który śpiewa, jakby nadaje ton siłą rzeczy, nawet jeżeli wewnątrz zespołu jest trochę inaczej. Natomiast kiedy te, bo tak jest, bo wiesz, to te środki ciężkości, że tak powiem, są rozłożone, po prostu każdy ma swoją rolę i każdy w czymś jest mocny. Natomiast wiesz, no wiadomo, wokalista, autor tekstów zawsze jest tym, który jest odpowiedzialny za przekaz i prawdopodobnie tak właśnie z tego powodu jest tak postrzegany. Osobliwie, jeżeli łączy te dwie role. No, tak. To jeszcze ostatnie pytanie, na które możesz nie odpowiadać. Czy nowy album, który usłyszymy przedpremierowo w Jarocinie, zaskoczy nas tak jak piosenki Kolonistów? Wiesz, ja myślę, że my poszliśmy, idziemy w pewną stronę i to jest, wiesz, tak enigmatycznie mówię, odpowiadam, natomiast no wiesz, bardzo ciężko mówi się o muzyce, która właśnie jeszcze jest ciepła, jeszcze nigdy, że tak powiem, nie ujrzała poza salą studia nagrań, po prostu światła dziennego. Chyba wycofam pytanie. Ciężko. Natomiast wydaje mi się, że idziemy pewną drogą, którą jest po prostu poszukiwanie cały czas własnego języka, niepowtarzanie się i szukanie tego, co w danym momencie jakby najbardziej rezonuje z rzeczywistością. Kropka, wytrzymamy do między 12 a 14 lipca. Nie znamy dokładnej daty, ale to na pewno będzie w tych... Znamy. To będzie środek chyba, 15 lipca dokładnie. 15 lipca, tak. Okej, to ponieważ będziemy obecni w Jarocinie, pewnie tam się zobaczymy, usłyszymy także przez radio. Fajnie, dziękuję ci bardzo. Grzegorz Kazimierczak, dziękuję bardzo. Czy w parku futryny okien sklejone farbą, sklejone. Na tyłach zawsze otwarta furtka, wyborczy festyn, nie grają mazurka. Pachnie dym z pieców, palarnie kawy. Moi znajomi już wyjechali. Ja też wyjechałem. Dni, tygodni, miesięcy, żadnych rozmów o poezji. Od dni, tygodni, miesięcy, żadnych rozmów o poezji. Tutaj dym i żera, samoloty jak skalpele rozcinają kołdrę nieba. Warietę i piosenki kolonistów. Nowa płyta, jak słyszeliśmy, będzie miała swoją przedpremierę na festiwalu w Jarocinie. Być może uda nam się ten koncert transmitować, jeżeli tylko zespół się zgodzi, a premierę płytową we wrześniu przyszłego roku. A rok 1967 zaczął się w styczniu od mocnego uderzenia, a potem było tylko lepiej. Thank you.

pomijając już warstwę muzyczną, oczywistą, dwie najsłynniejsze prawdopodobnie okładki płytowe świata pojawiły się w odstępie zaledwie około 3 miesięcy. Na specjalnym wydaniu debiutu grupy The Doors, z którego graliśmy we właściwej prędkości utwór Light My Fire, dodano już w XXI wieku 3 bonusy. Między innymi nagranie Moonlight Drive, napisane przez Jima Morrisona i nagrane przez zespół w sierpniu roku 1966. Są dwie wersje. W dwie wersje. Oto pierwsza. Let's swim to the moon, let's climb through the tide, penetrate the evening that the city sleeps too high. Let's swim out tonight, love, it's our turn to try. Park beside the ocean on our Moonlight Drive. Let's swim to the moon, let's climb through the tide, surrender to the waiting worlds that lap against our side. Nothing left, open and no time to decide. Step into a river on our Moonlight Drive. Za chwilę też sierpień roku 66, czyli prawdopodobnie ta sama sesja nagraniowa. Tym razem tekst Jima Morrisona i muzyka Robiego Kriegera. Nazywa się Indian Summer, a jeżeli chodzi o ten debiut, to trochę podobnie jak z płytą Sgt. Pepper's. Są duże różnice między monofoniczną, oryginalną wersją albumu, a tym co potem. Są też problemy z cenzurą, usuwanie brzydkich słów. No i wreszcie ta prędkość. Jeżeli ktoś miał wtedy oryginalnego singla winylowego, to tylko tam wszystko było jak najbardziej w porządku. In the end, so better than all. The red. A teraz, podobnie jak przed tygodniem, wspomnienie sprzed prawie dokładnie roku, kiedy w studio Osieckiej zagrał zespół The Waterboys. Powodem jest także ich nowa płyta, która zapowiada się w sposób dość niezwykły. O tym w trzeciej godzinie programu. Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandonment and love. No ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my fevered train, crashing headlong into the heartland, like a cannon in the rain, with the beating of the sleepers and the burning of the coal, counting the town slashing by in a night that's full of soul. Will be loosened from the bonds that hold me fast, and the chains hung around me will fall away at last. And on that fine fateful day, I will take me in my hands. I will ride on the train. I will be the fisherman with light in my head. Tak się przed rokiem w Osieckiej, to my dziękujemy, zaczęło, a to, co było na wielki finał i było bonusem dla nas wszystkich zgromadzonych w Osieckiej i tych, którzy słuchali koncertu w radiu, to przedstawimy w trzeciej godzinie.